ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लबों से पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, रे मुझे एक शराबी बना दिया। झूमत बोतल लगती है, तू झूमत बोतल लगती है, पूरा मखाना लगती है, मुझे और नशा चढ़ जाता है। जब तू नागिन सी चलती है, जब तू नागिन सी चलती है, अरे मुझे और नशा चढ़ जाता है। अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, रे मुझे एक शराबी बना दिया। पहले भी तुम्हें कहीं देखा है? अच्छा, तू कुछ कुछ ऐसी लगती है, तू कुछ कुछ ऐसी लगती है, मुझे रेखा जैसी दिखती है, मुझे बहुत चढ़ गई है शायद। डबल रोल में लगती है, मुझे दो दो रेखा दिखती है, रे मुझे दो दो रेखा दिखती है। हाँ। अरे कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, अरे मुझे एक शराबी बना दिया। जो हल्का हल्का सुरूर है ये सब सावन का कसूर है। नहीं नहीं तो भाई ये तेरी नजर का कसूर है, तूने जाम लबों से पिला दिया, रे हम दोनों को शराबी बना दिया, रे हम दोनों को शराबी बना दिया, हम दोनों को शराबी बना दिया।